Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zapowiedź 500 zł miesięcznie dla niepełnosprawnych składa szef rządu. Za chwilę o szczegółach tego programu. Dzisiaj niedziela, ostatnia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Powiemy też o konwencjach Koalicji Europejskiej i wiosny. Będzie również o kryzysie rządowym w Austrii. To po tym, jak wicepremier obiecał inwestorce kontrakty za pomoc w kampanii wyborczej. 500 zł miesięcznie dla niepełnosprawnych zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Na miejscu jest to Jolanta Turkowska. Witaj. Co więcej wiadomo o zapowiedzi szefa rządu? To, że premier Mateusz Morawiecki będzie miał propozycję dla niepełnosprawnych, zapowiedział już na samym początku w swoim wystąpieniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Później szef rządu mówił, że 500 złotowe wsparcie otrzymają osoby niezdolne do pracy i samodzielnego życia powyżej 18 roku życia. Tym ludziom chcemy w jak najkrótszym czasie, w najbliższych kilku miesiącach przekazać w ramach naszej polityki społecznej stały, comiesięczny dodatek. Teraz jeszcze jest cały czas liczony, ale ten rząd wielkości będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie. Premier mówił również, że środki na wypłatę dodatku będą pochodziły m.in. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głos zabrała też wicepremier Beata Szydło, która zaapelowała do wyborców, aby za tydzień po raz kolejny zaufali Prawu i Sprawiedliwości. Trzeba, żeby nas jak najwięcej do urn wyborczych 26 maja poszło i zagłosowało, bo Polska potrzebuje silnej reprezentacji. Polska potrzebuje silnego głosu w Europie. Podczas konwencji głos zabrali również liderzy partii koalicyjnych, czyli Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, którzy przekonywali, że najbliższe wybory są kolejnym ważnym etapem w bitwie o Polskę. Relacjonowała Jolanta Turkowska. Dzisiejsza władza niszczy sądy, prokuraturę i policję. To jest szkodnictwo, które możemy naprawić i naprawimy. Tak mówił w Krakowie na konwencji Koalicji Europejskiej lider PO Grzegorz Schetyna. Stwierdził, że jego ugrupowanie odbuduje wolne sądy i przywróci praworządność. Dodał również, że naprawi polską edukację oraz przyzna utracone pensje nauczycielom. W Krakowie padła także zapowiedź, że jutro PO przedstawi szczegóły dotyczące propozycji powołania komisji do spraw pedofilii w Kościele. Wyjaśnienia wymaga system ukrywania zbrodni i przestępstw i przestępców. Zdemaskowania tych, którzy krzywdzili i tych, którzy ich kryli i chronili. System trzeba odkryć i, co jeszcze ważniejsze, bezzwłocznie go zatrzymać. Trzeba pilnie zająć się ofiarami przeszłości. Natychmiast zacząć chronić dzieci zagrożone obecnie, a to nie będzie łatwe. Ale trzeba się za to zabrać natychmiast i uważam, że nie ma dzisiaj nic ważniejszego. Nie można z tym czekać do jesiennych wyborów, mówił lider PO. Wiosna chce Polski wolnej od węgla i smogu do 2035 roku. Podczas konwencji wyborczej w Łodzi lider partii Robert Biedroń zaprezentował Zielony Pakt dla Polski i Europy. Przekonywał, że alternatywą jest technologia oparta na odnawialnych źródłach energii. Będziemy w nią inwestować 10 miliardów złotych rocznie, a na innowacje w zakresie odnawialnych źródeł energii będziemy przeznaczać 0,5% PKB, aż 0,5% PKB każdego roku. I nikogo pracującego w sektorze wydobycia węgla czy spalania węglem nie pozostawimy w tyle, jeśli chodzi o miejsca pracy. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego będą już za tydzień, 26 maja. W Europie ruszą jednak już 3 dni wcześniej. Do głosowania zachęca film Wybierz swoją przyszłość, spod którego narratorem jest dziewczynka. Obejrzało już ponad 130 milionów osób. To rekord. Przed każdymi wyborami Parlament Europejski przygotowuje spoty, które mają zachęcić do głosowania. Tym razem, jak mówią urzędnicy Europarlamentu, film przemawia bardziej do serca niż do głowy. Przedstawia kilkanaście kobiet przygotowujących się do porodów. Ból, a później łzy i radość z narodzin. Today. I'm being born. Dziś przychodzę na świat. Wybierz Europę, w której będę dorastać. Film ma skłonić do udziału w wyborach, ukazując zależność między konsekwencjami głosowania i życiem przyszłych pokoleń. Każdy z nas może zostawić ślad, ale razem możemy coś zmienić. Film jest po angielsku, ale napisy są we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, a także w języku arabskim, chińskim, rosyjskim, hindi i tureckim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec zmieniamy jeszcze temat o kryzysie rządowym i dalszych działaniach zmierzających do przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Rozmawiają w Wiedniu kanclerz Austrii Sebastian Kurz i prezydent Alexander Van der Bellen. Austriacy wybiorą nowy parlament prawdopodobnie we wrześniu. Wczoraj Kurz zapowiedział przedterminowe głosowanie w związku ze skandalem z udziałem wicekanclerza i szefa koalicyjnej Austriackiej Partii Wolności Heinzem Christianem Strachem. Media pokazały nagranie, na którym oferuje on kontrakty rzekomej inwestorce z Rosji w zamian za pomoc przy uzyskaniu lepszego wyniku w wyborach. Wczoraj zrezygnował ze stanowiska i odszedł z kierownictwa partii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. W całym kraju może padać deszcz, miejscami intensywnie. Lokalnie burze, na południu z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Na południu do 25 stopni, w centrum 21, a nad morzem 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krągę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Krągę chleba dla sąsiada. www.caritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowid. Barbara? No? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Nareszcie rok ma 13 miesięcy. Liczenie każdego grosza to prawdziwy koszmar. Dlatego ta dodatkowa emerytura bardzo się przyda. Ja nie pytam po co to, tylko biorę 1100. Wreszcie ktoś o nas pomyślał! Żeby otrzymać dodatkową emeryturę, nie musisz składać wniosku. Środki trafią jak co miesiąc na twoje konto lub przekazem pocztowym. Więcej informacji na gov.pl/rodzina. Ale dodatkowe pieniądze przydadzą się. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła sobie tego smartfona z dużym ekranem? W Media Expert 400 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. w kolejną już niedzielę. Wita Państwa Jan Emil Młynarski w audycji Dancing Salon Ulica. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzisiaj w Warszawie za oknem dosyć szaro, parno, pewnie będzie padać. Być może ta pogoda sprzyja słuchaniu radia z odrobinę większą uwagą. Zachęcony, czy może sprowokowany tematem zeszłotygodniowym, w zeszłym tygodniu opowiadałem o Mirze Zimińskiej. Chciałbym pójść krok dalej, czy może pozostać w tej orbicie pojęciowo-biograficznej, można powiedzieć. I dziś chciałbym zaprezentować piosenki w wykonaniu kolejnej wielkiej przedwojennej gwiazdy, jaką była Tola Mankiewiczówna. Tola Mankiewiczówna dziś, proszę Państwa, nie jest tą najjaśniejszą gwiazdą z przeszłości. Myślę nawet, że może odrobinę zapomnianą, chociaż nie do końca, dlatego że to właśnie ona miała to wielkie szczęście zagrania w najpopularniejszych, najwspanialszych przedwojennych filmach. O tym wszystkim będę mówił. Przygotowałem dla Państwa sporo piosenek. Tradycyjnie zastanawiam się, czy uda mi się je wszystkie Państwu zaprezentować. Jeśli się za bardzo rozgadam, to pewnie nie. Piosenek jest mnóstwo. Tola Mankiewiczówna, właściwie Teodora, rabę po mężu z domu Oleksy. Teodora, czyli Tola. Tola Mankiewiczówna to jej pseudonim. Urodzona w roku 1900, w maju 1900 roku, koło Łomży. Proszę Państwa, osoba, która miała niebywały, bardzo obfity dorobek, bardzo ciekawy życiorys muzyczny i tak jak już powiedziałem, wpisała się do tego panteonu największych dzięki rolom filmowym i piosenkom, które były pisane do tych filmów. A zatem zaczynajmy. Audycję od kilku tygodni otwiera piękny medley fortepianowy w wykonaniu samego Jerzego Petersburskiego. Zatem zacznijmy od piosenki bodaj największego hitu w repertuarze Toli Mankiewiczówny, Odrobinę szczęścia w miłości. I mówię o petersburskim, dlatego że piosenka pod tytułem Odrobinę szczęścia w miłości to jest również kompozycja petersburskiego. Słowa Emanuel Schlechter. Piosenka pochodzi z roku 1934. Oczywiście z filmu pod tytułem Co mój mąż robi w nocy w reżyserii Michała Waszyńskiego. A zatem Tola Mankiewiczówna przed Państwem. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy słońca zamienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, naszem tęskni najmocniej, czego chce, aby dalej świat. Odrobinę jedną małą chwilę Oczywiście końcówka troszeczkę zepsuta, no bo wiadomo, stara taśma filmowa, dźwięk wyjęty z filmu. Proszę Państwa, Tola Mankiewiczówna to była osoba gruntownie wykształcona muzycznie i to była osoba związana z operą. Tutaj jeszcze powiem, że studiowała grę na fortepianie w Konserwatorium Warszawskim pod okiem mego pradziadka Emila Młynarskiego, więc tym bardziej jest mi miło o niej mówić. Czasem sobie myślę, że warto by zebrać wszystkie te osoby, które Emil Młynarski kształcił w latach 20. i 30., może jeszcze nawet w latach nastych. Wszystkie te osoby, które zrobiły karierę w tak zwanej rozrywce, bo bodaj największym jego studentem był wielki Henryk Wars. Ale nie tylko. To historia na zupełnie inną audycję. Zatem, proszę Państwa, film dźwiękowy w Polsce zaistniał w roku 1930. W roku i od razu twórcy i producenci myśleli, jak to zrobić, żeby dorównać do tych amerykańskich standardów i norm i jak to zrobić, żeby wyprodukować świetną komedię muzyczną, w której będzie grała piękna kobieta, która będzie uzdolnioną aktorką, a jednocześnie będzie pięknie śpiewać. I te wszelkie próby pozyskania takiej osoby z różnych, przeróżnych scen operowych, operetkowych do filmu nie wiodły się zbyt dobrze. Producenci zapatrzeni w amerykańskie postaci szukali takiej osoby i Juliusz Gardan, jeden z ważniejszych reżyserów filmów przedwojennych, który wyreżyserował komedię 10% dla mnie z roku 10% dla mnie z roku 32, czy przełomu 32 i 3, w której obsadził Tolę, powiedział tak: szukaliśmy wszędzie, tylko nie tam, gdzie szukać powinniśmy, bo przecież bohaterowie dobrych komedii muzycznych urodzili się dawno i dobrze ich znamy, tyle że na co dzień wszyscy oni występują w operze, operetce i rewi, nie zaś w teatrze czy kabarecie. W związku z czym, proszę Państwa, o czym nie każdy wie, śpiewaczka Tola Mankiewiczówna swój epizod filmowy, może nie epizod, karierę filmową, jak również kabaretowo-rewiową, o której też powiem, zaczynała zupełnie gdzie indziej, na wielkich, eleganckich scenach. I gdyby nie film, prawdopodobnie nigdy nie stałaby się tak wielką gwiazdą. Przed wojną była rzeczywiście wielką gwiazdą, uwielbianą. I to, co łączy ją na przykład z Mirą Zimińską, to to, że po wojnie, ponieważ była koło pięćdziesiątki, powiedzmy, z jednej strony, a z drugiej zupełnie inne czasy, za bardzo nie było dla niej miejsca. Próbowała recitali, ale oczywiście różnych, przeróżnych działań. Miała niemałą publiczność. Natomiast rzeczywiście nastąpił jakiś taki rozbrat. Historia, bieg cały swoją drogą, a gwiazdy przedwojenne swoją i rzeczywiście po śmierci męża w roku 75, już wtedy Tola Mankiewiczówna miała 75 lat, bo urodziła się w 900 roku, kompletnie się już wycofała z życia publicznego, zmarła w 85 roku. Ale właśnie chciałem powiedzieć, jeszcze raz podkreślić, że zresztą w pierwszej piosence Odrobinę Szczęścia w Miłości słychać, jaki to piękny sopran, tak zwany sopran liryczny. I teraz prezent dla wszystkich tych, którzy domagają się Astona. Bardzo ciekawa sytuacja. Odrobinę Szczęścia w Miłości znane szeroko z wykonania oczywiście Toli, tego oryginalnego. Ale ja Państwu teraz zaproponuję w ramach ciekawostki ten sam utwór Jerzego Petersburskiego, ale w wykonaniu Adama Astona. Posłuchajmy. Thank you. ty dorastać, zaczynasz kiedyś słońca zamieniać się w świat. Kiedyś ty, gdy się ocknie, zatem tęskni najmocniej, czego chcesz, aby dały świat. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca ty jego, jedno mało chwilę radości przy boku kochanego. Stanąć nim na ślubnym kobiercu, nawet u ziemi zalecie. Potem stanąć serce przy sercu i usłyszeć kocham cię. Tak, oprócz pięknego głosu Adama Astona, proszę Państwa, słyszeliśmy orkiestrę Towarzystwa Syrena Rekord z partią solową na gitarze hawajskiej Wiktora Tychowskiego. To jest taka piękna rzecz. A teraz jeden z większych hitów prezentowanych na antenie audycji Dancing Salon, ulica, której właśnie słuchacie, La Paloma. La Paloma to dawny meksykański przebój, czy dawna meksykańska melodia, jeszcze z roku, z wieku XIX, w Polsce opatrzona dwoma tekstami. Może tych tekstów jest więcej. Ja znam dwa. Obydwa są autorstwa Andrzeja Własta. I La Paloma w wykonaniu Toli Mankiewiczównej, nagrana w roku 1935, nosi tytuł Zapomniana melodia. Pochodzi z operetki pod tytułem Gwiazda Areny i proszę Państwa, podczas wykonywania tej pięknej pieśni Tola Mankiewiczówna występowała trzymając w rękach tresowane gołębie. I to wzbudzało wielką, wielką sensację. I teraz posłuchajmy. La Paloma śpiewa Tola Mankiewiczówna. Zapomniał dawno świat. Płyną w dal gitary dźwięki, pośród pań wielkiej ręki. Słuchasz mi z rytmem piosenki słowa te jak ja. Czujesz, jak Wenecja promienia w kolej. Let's meet. Mankiewiczówna. Proszę Państwa, takim węgierskim Henrykiem Warsem był Paul Abraham, urodzony w roku 1892. Mówię to dlatego, że niesamowite jest to, że oni wszyscy w zasadzie byli rówieśnikami. Dzieliło ich może 10, góra 10, może 15, najwyżej 15 lat różnicy. Więc to też jest piękne, że ta końcówka XIX wieku, początek XX, wtedy urodzili się ci wszyscy niesamowici twórcy. Paul Abraham napisał taką bardzo słynną operetkę, którą bardzo Państwu polecam, pod tytułem Bal w Savoyu. I z tej operetki pochodzi bardzo piękna piosenka, wykonywana nie tylko przez Tolę Mankiewiczównę, ale również przez chociażby Adama Astona, nie mówiąc o Mieczysławie Fogu i tak dalej, i tak dalej. Całować umiem tak jak Tangolita. Roboczo mówi się o tej piosence Tangolita. Proszę Państwa, polskie słowa napisał Andrzej Włast i teraz posłuchajmy, bo to jest bardzo, bardzo piękna rzecz. Gra, orkiestra pod batutą samego Henryka Golda. A piosenka została nagrana dla polskiego oddziału międzynarodowej wytwórni Columbia. Posłuchajmy. Thank you. Rozpolita na jedno noc. Pamiętacie Państwo audycję poświęconą Zygmuntowi Karasińskiemu? Robiłem ją kilka tygodni temu. Mówiłem o tym, że Karasiński był synem starego Karasińskiego, Adama Karasińskiego. Adam Karasiński uważany jest za ojca polskiego walca. I tutaj ciekawostka. Tola Mankiewiczówna była pierwszą wykonawczynią słynnego walca François, którego skomponował właśnie Adam Karasiński. Stąd moje wspomnienie o Karasińskich, Adamie i Zygmuncie. Zresztą Zygmunt Karasiński to jeden z moich ulubionych, jeśli nie ulubiony, kompozytor polski przedwojenny. Proszę Państwa, teraz dwie piękne piosenki z filmu ABC Miłości z roku 1935. Piosenka pod tytułem ABC Miłości. A dlatego powiedziałem o walcu, że to będzie właśnie piękny walc. Skomponowany przez Henryka Warsasłowa, Marian Hemar, gra orkiestra Syrena Rekord. Śpiewa Tola Mankiewiczówna, a my słuchamy audycji Dancing Salon Ulica. Więcej za nutę czy mniej? Czy dwa takty piosenki, czy dwa akty opery? Jak ci rzec o tęsknocie swej? Kiedy wciąż są te same litery, a tak wiele ci wyznać w nich ma. A gdybyś wszystkie 24 i co chcesz, to sobie ulóż sam. A B, C, D, E, F, uśmiech, rozmarzenie, rozmarzenie, śpiew. G, H, I, J, K, L, szczęście, a zbyt śmiały cel. M, N, O, P, R, F, jeden blisk uśmiechu, dwie kropelki, L, S, T, U, W, pojmiesz wnet, miłość to jest X i Z. Rozmarzenie, rozmarzenia, śpiew. G, H, I, J, K, L, szczęście, a zbyt śmiały cel. M, N, O, P, R, S, jeden blisk śmiechu, dwie kropelki łez. T, U, W, pojmiesz wnet, miłość to jest X i Z. Marian Hemar napisał ten tekst. Proszę Państwa, mój błąd, przepraszam. Oczywiście to nie był walc, to był slow fox. Teraz będzie walc. Teraz będzie piękny walc. Rok 1934, film Parada rezerwistów. Muzyka Władysław Daniłowski, słowa Emanuel Szlechter, gra orkiestra Henryka Golda. Piosenka nosi tytuł Już wiem. Przepiękna, absolutnie piękna. Wiem, że jest również wykonanie Adama Astona. Niestety nie mogę go znaleźć. Posłuchajmy. Śpiewa Tola Mankiewiczówna. pragniemy razem żyć. Już wiem, skąd jest ten czar, skąd są my sny, dlaczego chcemy dzień i noc bez przerwy blisko siebie być, bo to, że nam wciąż brak mnie ciebie, tobie mnie, to miłość, to zrak. Proszę Państwa, który film sprawił, że Tola Mankiewiczówna stała się naprawdę bardzo sławna w Polsce przedwojennej? Otóż tym filmem był film z roku 1935 pod tytułem Manewry miłosne w reżyserii Konrada Toma, Jana Nowiny Przybylskiego. Muzykę do tego filmu napisał Henryk Wars. Teksty piosenek, głównie Jerzy Jurandot, którego wspominam niemal co tydzień w audycji Dancing Salon Ulica, i Andrzej Włast. Proszę Państwa, Tola Mankiewiczówna stworzyła na ekranie duet, który to duet Polska absolutnie pokochała, i myślę, że jest to jeden z najbardziej takich klasycznych obrazków, który jakoś staje nam przed oczami, jeżeli myślimy o polskim kinie przedwojennym, o polskiej piosence, o tej naszej tradycji rozrywki przedwojennej polskiej. Mam tutaj na myśli duet, jaki stworzyła omawiana dzisiaj, wspominana Tola Mankiewiczówna z wielkim Aleksandrem Żabczyńskim. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować dwie piękne piosenki, które zapewne Państwo dobrze znacie, które przyniosły, tak jak powiedziałem, Toli tak wielką popularność. A zatem z filmu Manewry miłosne najpierw Jak za dawnych lat śpiewa Żabczyński i Mankiewiczówna, a potem przepiękna, no absolutnie, no już trudno powiedzieć, że moja ulubiona, bo już wtedy wszystko będzie moje ulubione, ale Taka noc i walc i ty z tego samego filmu. Posłuchajmy. Tylko w dzieciństwie wierzy się w bajki. Powróćmy jak za dawnych lat, czarowany bajek świat, miłością swoją piękną baś. Me życie zmień. Za siódmym morzem zaraz to znajdziemy czarodziejski dom i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cudzięcia los ciuszkiem splut, że nagle jakiś dobry duch obudził mi serca w dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. Boże, daj cię cudowna bań. Powróć jak za dawnych lat, zaczarowany bań świat, miłość się swoją w cudowność my życie zmień. Zasiu nożem znalazł to rajeński ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. Od dawna już lat w oczach wiruje, zamacza się świat. Niech się nas łączy wiąż, że walczy ksiądz, że walczy gwar. Gwarno i rojno i jasno jest strąg, serce się w piersi rozdzwania jak gąk. Czy to ten walczyc uczynił, czy zawinił uścisk rąk? Taka noc i walc i my, to jak pieśni tony trzy. A gdy razem noc i walc i serce, mogą serce, choć w nas my, sercu pozostaną mi. I ta noc i walc i ty, bo po prostu walc na walc przez nocy my ma. Pierwsze drgnienia serc obudził w nas. W Ameryce była taka wielka gwiazda, nazywała się Jeanette MacDonald, śpiewaczka. I Tola Mankiewiczówna była określana jako polska MacDonaldka. I proszę Państwa, oczywiście nie uda mi się dzisiaj zaprezentować wszystkich utworów w wykonaniu Toli, jakie przygotowałem dla Państwa. Oczywiście szkoda, że nie mogłem opowiedzieć troszkę więcej o tej wspaniałej postaci. Kto wie, może jeszcze do niej wrócimy, na pewno do niej wrócimy. Proszę Państwa, Tola Mankiewiczówna w roku 1937 zagrała w filmie, który oczywiście stał się też bardzo, bardzo popularny, pod tytułem Pani Minister Tańczy. Ona gra tam podwójną rolę, gra tam dwie postaci. Oczywiście film obfitujący we wspaniałe piosenki, we wspaniałą ścieżkę muzyczną, autorstwa nikogo innego jak Henryka Warsa. Proszę Państwa, i te poprzednie kompozycje, które teraz słyszeliśmy, również Wars, jaki to był niesamowity kompozytor, jaka iskra Boża w jego wnętrzu po prostu paliła się, że pisał takie melodie. Dziękuję Państwu za dziś. Dancing Salon, ulica Jan Młynarski mówił do Państwa. Proszę pisać do mnie na mlenarski@polskieradio.pl. Audycję wydawał Piotr Kordaszewski, a realizowała pani Elżbieta Malinowska. Macham serdecznie Wam zza szyby. Żegnam się z Państwem i proponuję teraz dwie piosenki duetu Wars Jurandot. Wars muzyka, słowa Jurandot. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi oraz już nie mogę dłużej kryć. Obydwie piosenki z filmu pod tytułem Pani minister tańczy, a my dzisiaj mówiliśmy o Toli Mankiewiczównie i również w jej wykonaniu te piosenki. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia za tydzień ponownie w audycji Dancing Salon Ulica. Życzę bardzo miłej, słonecznej niedzieli. Tak dziwnie mi, złociście mi i jakoś tak uroczyście mi, jakby promień słoneczny na serce padł, jakby w oczach mi nagle wypiękniał świat. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi, to pierwszy sen me serce śni. Mam ochotę zatańczyć. Niech pan zatańczy ze mną. Nie wiem, czy to wypada w czasie urzędowania. Cicho, cicho, śpi serce w nas. Potem nagle ktoś przyjdzie i wiesz, co ten, i wiesz, co tam, i wiesz, co ten. Usta, usta, posłuszne są, serce, sercu mówi choro. I rozumie się pieśnią miłości ślad na wiele dni. Przepraszam panią, że nie pokoję. Przepraszam panią, musiałem przyjść. Nie jestem winien, to serce moje. To serce milczeć już nie chce dziś. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie. Jak mi tętnią stonie. Jak się serce rwie, już nie mogę dłużej kryć, jak brak mi ciebie. Gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię. On kocha mnie, jak w nocie bronić się chcę i nie wie jak. Już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle mi. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie, jak mi tętnią skronie. wiesz, ja kocham cię. Już nie mogę dłużej być, jak brak mi ciebie. Właśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię. Ja kocham cię. Przed smutkiem chronić się chcę i nie mam dokąd. Tęskno cię bronić się chcę i nie widzę ja. O, ta kocha, już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak. O tak, o tak. Autopromocja. Emocje sięgają zenitu. Piast Gliwice ma przewagę 2 punktów nad Legią Warszawa, a gra u siebie z Lechem Poznań. W tym samym czasie przy Łazienkowskiej Legia podejmuje Zagłębie Lubin. Kto zostanie mistrzem Polski? Zapraszamy na specjalne futbolowe 3-godzinne wydanie trzeciej strony medalu. Już dziś od 17 do 20. Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Mamy 4 piękne, cudowne córki. I dzięki 500+ kupiliśmy podwójny wózek dla nich. Szczerze mówiąc, na początku nie przypuszczaliśmy, że to w ogóle wejdzie, ale jak weszło, to było miłe zaskoczenie. I cieszymy się, że ktoś zwrócił w ogóle wprost uwagę na rodzinę. Że rodzina jest wartością sama w sobie, warto ją wspierać. Dlatego my bardzo cieszymy się z 500+. Od 1 lipca program Rodzina 500+ na każde dziecko. Barbara, no? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na taki fajny, duży telewizor, bo na tym starym to już prawie nic nie widać. Niskie ceny, Media Expert. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie? Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których na bezpieczną przyszłość oszczędzasz razem z twoim pracodawcą i państwem. Trzech się zrzuca, ty korzystasz, bo to tylko twoje pieniądze. W pełni prywatne i dziedziczone. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Szanowni Państwo, Vision Express świętuje swoje urodziny. To już 25 lat, Panie Krzysztofie. Z tej okazji w Vision Express mamy dla Państwa do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być Twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do 1 czerwca deskorolka elektryczna Shark 399 zł, a do środy pieluchy i pieluchomajtki Pampers 79,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają. Wiem, że nic Was nie przekona do zakupu auta. Nawet to, że Peugeot 208 dostępny jest już od 47 300 zł, prawda? Nie kupicie też Peugeot 2008 lub 308, które już od 16 maja podczas Dni Sensacyjnych Cen są dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach? No cóż, zakończmy więc tak jak zawsze. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła ten duży telewizor? W Media Expert 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamę.